Bibi ye, Bibi na kopenga, Bibi tika koko sa mobali boye zali bape. Obi makara tango holo bakara ye, oke ibinyo. Oluka miloko na yo ya mike mike, Bibi ye. Wanande papiro ya bapata, osiri sakotanga. Osenga kafaranga ya popote, osenga kafaranga ya tenu ya samedi. Tokola ale sakayote, tokola ala tisakate. Bibiye, bibiye, soni na yo moko. Bibiye, bibiye, soni na yo moko. Isayo na yoka esengo, akambo mayo. banda